Bet pirms mēs sāksim dievkalpojumu, man ir vārds, ko padalīties, kas mūsu mājas grupiņā ceturtdien šis vārds izskanēja, un viņš man lika aizdomāties. Un es gribu tā kā arī mazliet padalīties ar jums ar šo vārdu. Tas būs no Pāvila vēstules Efeziešiem. No, tā ir 6. Nodaļa. No 11. Panta līdz 19. Pantam. Tas man lika aizdomāties par to, ko Dievs mums ir devis, un cik mēs varbūt, nu es nevaru teikt par visiem, cik es personīgi maz no tā izmantoju, ko Dievs man devis ir. Bruņojieties ar visiem Dieva ieročiem, lai jūs varētu pretī stāties velna viltībām, jo ne pret miesu un asinīm mums jācīnās, bet pret valdībām un varām. Šīs tumsības pasaules valdniekiem un pret ļauniem gariem pasaules telpā. Tāpēc satveriet visus Dieva ieročus, lai jūs būtu spēcīgi pretī stāties ļaunajā dienā un visi uzvarējuši varētu pastāvēt. Tātad stāviet savus gurnus apjozuši un patiesību tērpušies taisnības bruņās, kājas apāvuši un atņēmušos kalpot miera evaņģēlijam. Bez tā stāviet ticības vairogu, satveriet ticības vairogu, ar ko jūs varētu dzēst visa ļaunā uguns bultas. Ņemiet arī pestīšanas bruņu cepuri un gara zobenu, tas ir Dieva vārdu. Un garā lūdziet Dievu ik brīdi, visādi viņu piesaucot un pielūdzot, lai pašā nolūkā esiet nomodā pastāviet savā aizlūkšanās par visiem svētajiem. Varbūt arī šis vārds jums liks aizdomāties par to, ko mums Dievs ir devis un kā mums cīnīties pret pasaules briesmām un nebūšanām pret dēmoniem, sātaniem. Man liekas, ka es personīgi ļoti maz no tā izdomāju, pielietoju, ko man Dievs ir devis, kāds šos no tiem ieročiem, ko es tikko lasīju. Tā ka varbūt arī jums tas vārds būs liks aizdomāties, bet pirms mēs sākam slavēt, saicim, piecelsimies un aizlūksim par dievkalpojumu. Visvarenais dzīvais Dievs, mēs nākam tavā priekšā, Dievs, lai pateiktos tev par to, ko tu esi mūsu dzīvēs darījis, Dievs, ka tu mūs esi turējis uz šī šaurā dzīvības ceļa, Dievs, un neesi ļaus mums nomaldīties. Ja mēs arī esam maldījušies, Dievs, tu mūs esi aicinājis atgriezties uz šī šaurā dzīvības ceļa, Dievs. Tiešām slavu un tev un pateicību par to, ko tu esi mūsu dzīvēs darījis, Dievs, un tiešām piedod mums, ja mēs esam kādas grēkas darījuši pret Tevi, pret viens, pret otru, Dievs, piedod mums un tiešām ved mūs uz pareizā ceļa, Dievs, paldies Tev par svēto garu, kas dzīvo mūsos, kas ir mums apkārt, Dievs, paldies Tev par to, kad viņš mūs uzrunā, kas norāda uz mūsu grēkiem, kas norāda uz mūsu nepareizām rīcībām, Dievs, kas mūs māc, kas mūs pamāc, Dievs, slav Tev par to un tiešām, lai mūs arī šis svētais gars šodien pavada, pamāca, Dievs, palīdz mums slavēt Dievu, pateikties par viņu varenajiem darbiem, Dievs, un arī, lai gars mums pamāca, ko mēs dalīsimies vārdā, Dievs, Tavs vārds, lai iesējās mūsu sirdīs, lai tas nostājās un paliek tur un nes augļus, un Dievs, un dīkst un aug, un tiešām, lai augļi ir pārēm desmitkārtīgi, simtkārtīgi, Dievs. Tiešām paldies Tev par to, un esi kopā ar mums, un esi līdzās ar mums, un vadi šo dievkalpojumu Tu, Dievs, lai mēs Tev varam sekot. To mēs Tev lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Amen. Bez Tevis pazūdīs, nāc un atklājies, kā ruies, lai nāk Tavs spēks dzīvoju, savas rokas nesdziruies, vēl slavu kungs tu nāc, šo vietu piepildī. Es te lai sapiktos, nāc un bez Tevis pazūdīs, nāc un atklājies, karuies, lai nāk Tavs spēks dzīvoju, savas rokas.

bet stāst tiešām, ka Tu, kungs, esi mūsu patvērums, kungs. Tu esi mūsu stiprā klīns, stāst, mūsu pamats, stāst visam. Kungs, paldies Tev, debes stāst. Paldies, ka Tu, kungs, esi nācis, Tu mūs esi atzinis, Tu mūs esi izglābis un izrāvis no šīs tumsības vairs, no pasaules, kungs, un pārcēlis savu mīļā dēlu valstībā, Dievs. Paldies Tev, kungs, ka mums katram var būt šī pārliecība. Dievs, paldies, ka katram no mums stāstu mūžībēs līdz sirdī. Debes stāvs, mēs tiešām nākam Tavā priekšā, kungs, apliecinot to, ka Tu, kungs, esi varens. Tu viens esi Dievs, kas glābi, kas izrauja, kungs, kas atpestī, kas atkal ceļ un stiprina, Dievs. Paldies Tev, Tēvs, ka nav nevien kā Tu. Paldies, Dievs, ka nav līdzīgi Tev, kungs. Debes stāvs, mēs tiešām visu godu un slāvu Tev atdodam Tev, jo Tu vien cienīgs, Tēvs. Kungs, paldies Tev. Paldies Tev, Dievs, ka Tu esi labs. Paldies, kungs, ka Tu nāc un mūs uzmeklē. Paldies, ka Tu nāc un runā, kungs. Dievs, jo Tev rūp, kungs. Tās, paldies, ka Tu mūs sauc par saviem bērniem, kungs. Un mēs tādi arī esam, kungs, no Tavas žēlastības, kungs, mēs esam tie, kas mēs esam, Tās, jo Tu mūs par tādiem sauc. Paldies Tev, kungs. Jā, Tās. Paldies, kungs, ka mēs varam nākt, kungs, kopā Tās Tavā namā. Dievs, un mēs zinām, ka tiešām šeit ir labāk, kungs, nekā tūkstoši citur. Kungs, šī reize, kungs, kad esam šeit Tavā priekšā, svētais Dievs, ka mēs zinām, ka tā ir labāk. Paldies Tev, Dievs. Paldies, ka mums ir šī vieta, ka mums ir šis laiks, Dievs, kad varam tuvoties Tev, kungs, kad varam sagaidīt Tev. Dievs, viss gods un slāva Tev, Dievs. Paldies Tev. Labāk vienu dienu Tavos pagalbos, labāk vienu dienu Tavā mājoklī, labāk vienu dienu Tavos pagalbos, nekā tūkstoši citu. Labāk vienu dienu Tavos pagalbos, labāk vienu dienu Tavā mājoklī, labāk vienu dienu Tavos pagalbos, nekā tūkstoši citu. Labāk vienu dienu Tavos pagalbos, labāk vienu dienu Tavā mājoklī, labāk vienu dienu Tavos pagalbos, nekā tūkstoši citu. Labāk vienu dienu Tavos pagalbos, labāk vienu dienu Tavā mājoklī, labāk vienu dienu Tavos pagalbos, nekā tūkstoši citu, tūkstoši citu. Cik jaukas Tavas māj vietā, Svaras Dievs, manā dvēsele, kungs, pēc Tevis slāvs, jo manā sirds ir laimīgā, Tavā klātbūtnē. Labāk vienu dienu Tavā mājoklī, labāk vienu dienu Tavos pagalbos, nekā tūkstoši citu. Labāk vienu dienu Tavos pagalbos, labāk vienu dienu Tavā mājoklī, labāk vienu dienu Tavos pagalbos, nekā tūkstoši citu. Labāk vienu dienu Tavos pagalbos, Labāk vienu dienu Tavā mājoklī, labāk vienu dienu Tavos pagalbos, nekā tūkstoši citu. Labāk vienu dienu Tavos pagalbos, labāk vienu dienu Tavā mājoklī, labāk vienu dienu Tavos pagalbos, nekā tūkstoši citu. Es meklēju tikai to, Tavu skaistumu redzēt, un atrast Tevi, kur Tava slāva.

esmu bijis neprātīgs, tagad vien esmu sapratīgs, tu mans kurš Jēzu, liebājās, cienīgs ir tavs kas grēks, kas kauns nomiri tu un uzcēlies tu mans gluži bīs kad krītu es tu mani cel piepildi tu ja es izšuvis tu mans gluži bīs Jēzu Tavs svētā svētais, svētais vārds, kas uzrunā visus mūsu nē. Es ilgojos tevis, mans kūs, un es. Esmu zūdīs bez tevis, mans kūs, un es. Es ilgojos tevis, mans kūs, un es. Esmu zūdīs bez tevis, mans Brīnišķīga slavēšana, vai ne? Mazie un lielie bērni, vai kas sirdī jūtās kā bērni, iet uz svētdienas skoliņu. Bet kas jūtās pieauguši, tie paliek šeit un klausās Dievu vārdu. Šodien mums svētdienas skoliņā kas būs skolotāji? Zanē! Forši! Visi seko Zanei. Un varbūt pirms tam aizlūksim par bērniem. Un arī tie, kas ir pavisam maz bērniņu mammas, var iet augšā telpā, tur ir tumba, kur var noklausīties dievkalpojumam, kuriem varbūt šī telpa ir par liela vai liekas, ka daudz būs trokšņošana, tad var iet mazajā, pie maziem bērniem augšā telpā, kur var klausīties dievkalpojumu, vākt mazos bērniņus. Tā kā aizlūksim par bērniem. Visvarnais, visspēcīgais Dievs. Tiešām es kopā ar šiem mūsu mazajiem bērniem, ko Tu esi mums uzticējis, Dievs, ko Tu esi mums Dievs devis, kā draudzē, kā vecākiem, Dievs, tiešām sargā viņus, piepild viņus ar mīlestību, ar spēku, ar prieku, Dievs, un tiešām dod viņiem saprast, ka šis ir pamats dzīvē, Dievs, Jēzus Kristus, lai viņiem ir kā klīns, kā pamats, Dievs, kā Dievs, lai viņu dzīve turpmāk ceļās uz šiem te pamatiem, nevis uz smiltījumu, Dievs, kas var nopostīt, un kad nāks vētras, Dievs, tad var nobrukt šis nams, Dievs, bet lai šis nams tiek celts uz klīns, Dievs, un arī lūdzam par Zanu, lai Dievs viņai ir izturības spēks un mīlestība, Dievs, šo te tavs doto vārdu, Dievs, nodot arī bērniem, lai viņiem ir piepildīt. To mēs tev lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Amen. Un aicināšu Matīs, varbūt mēs vēl nesēžamies, bet aizlūksim arī par Matīs. Mīļais debes Tēvs, Tev lūdzu par Matīs, Dievs, dod viņam spēku, gudrību, izturību, Dievs, šodien sludināt, Dievs, lai viņa auss ir atvērts, Dievs, lai viņa sirds ir galvenais atvērts uz Taviem vārdiem, Dievs, un lai tas, ko Tu, Dievs, viņa sirdies ielicis, Dievs, lai nāktas pār mums, Dievs, un lai arī mūsu sirdī šis vārds tiek sēts kā auglīgi sēkli, Dievs, un kas nes augļus, Dievs, to mēs Tev lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Amen. Pārbaudiet savus telefons, izslēdziet skaņu, to es tikko arī pats sev izdarīju. Kurš atcerās Dominiku, ir vēl, bet viņš bija ciemos kādreiz atcerās, viņš vienā dievkalpojumā, viņam kaut kas zvanīja, kamēr viņš sludināja, viņš arī pacēla. Šiek pagaidiet. Jā, es tagad nevaru runāt. Es tagad sludinu. Pazvan vēlāk. Man tas likās toreiz tik smieklīgi. Jūs labi izskatāties no šajienas. Pasaka kaimiņam blaks, ka tu ļoti labi izties. Un tu nemelosi. Paldies. Es jau gaidīju. Es domāju, kas nu? Paldies. Ir kāda lieta, ko es gribu dalīties. Un, es gan biju domājis, ka man būs jāsludina nākošais nedēļ, tāpēc es tādā mierīgā fāzē biju ieslēdzies un gatavojos lēnām un gaidīju. Un tad man mācītājs vakar pazinīja, pateica, apsēdies. Viņš teica no sākuma, man tev kaut kas jāsaka. Viņš saka, tur rītā sludinās, jo mācītājs Arnis Sīls ir labslims. Un viņš šodien netiek, tā kā man tāds sanāca ātrāk, bet tā doma ir ļoti sirdī, ko es gribu pateikt. Un uzreiz, ko es gribu teikt, es negribētu pat, man liekas, ka šis vārds ir tieši priekš mums šeit Kuldīgā, tev un man. Un tas vārds vai tā doma, kas ir, ko es gribu censties izstāstīt, un es, man liekas, nebeigšu, kamēr es neredzēšu jūsos to sapratni, ka jūs sapratāt, ko es ar to domāju. Bet tas ir par draudz, par mums savstarpējām attiecībām. Un ir kā doma, ko es ceru izstāstīt. Bet nosaukums, man liekas, man nav tam, varbūt beigās būs. Tā kā es gribētu arī lūgt, lai Dievs palīdz. Debes Tēvs, es stāvu tavā priekšā. Pilnīgi nav man no sevis nekā, Dievs, kā vienīgi stipra paļāvība uz Tevi. Dzīvēs Dievs, kad Tu spēji lietot jebkur cilvēku, un tā skaitā arī mani, Dievs, lai svētītu savu tautu, kungs, un mēs augstam pēc Tavas svētības, mēs augstam pēc Tavas klātbūtnes, un paldies Dievs, ka Tu esi šeit, un ka pirmkārt mēs nemeklējam to just, bet ticēt Tavam vārdam, Dievs, ko Tu soli, ka tur, kur divi, trīs nāk Tavā vārdā kopā, tur Tu esi vidū, mēs Tam ticam, Dievs, un paldies Dievs arī, ka Tu mums dod arī sajust Tavu klātbūtni, Dievs, Tēvs, un bet pārsvarā mēs ticam Tev, Dievs, ka Tu esi šeit. Dievs, nāc svētī, lūdzu savu tautu, kungs, un lai tiešām Tavu svētību būtu mūžīgi pie mums, Dievs. Un jā, un tā lielākā svētība, ko es meklēju, Dievs, ir Tavu klātbūtni, Dievs. Jo, ja Tu mums esi, mūsu vidū, Dievs, mums nevajag neko vairāk, Tēvs. Un pārējās lietas tiek vienkārši piemestas, Tēvs. Pēc mēs dzernamies, mēs meklējam Tevi, mēs meklējam sastapties ar Tevi. Dzīvēs, Dievs, paldies Tev, kungs. Jēzus Kristus vārdā es lūdzu. Svētīšu šo vārdu. Amen. Divas tādas pamatlietas. Es sev kādreiz uzdevu jautājumu. Kāpēc es eju svētdien uz dievkalpojumu? Padomā. Neatbildi, bet padomā. Kas ir tas galvenais iemesls? Jo galā svētdien kādam no jums ir vienīgā brīvdiena, vienalga jūs ceļaties un jūs nākat. Un tas ir, kādam jūs ceļaties agrāk, kāds vēlāk, bet jūs nākat. Un kas ir tas galvenais iemesls? Padomājiet par to. Un varbūt tie iemesli varbūt dažādi, nu, bet man liekas, ko es vēlētos, lai mums visiem pamatā būtu viena, vismaz viena, stipra, dedzīga, vēlēšanās, kāpēc mēs nākam uz draudzi. Vecajā derībā, kopš pašiem sākumiem, kopš pasaules radīšanas, mēs redzam vienu tādu lietu, kas tiek bieži pieminēta. Un tas ir saistībā ar notikumu, kad cilvēks sastopās ar Dievu. Un noteikti tāda viena lieta, ko cilvēks dara. Un viņš tātad dažādi, ļoti daudz, es apskatījos vēl šodien, nu neskaitām daudz vietas, rakstvietas, kur pieminēts šis vārds un šī lieta, ko cilvēki dara, un tas ir altārs. Cilvēki ceļ altāru Dievam. Un jau pašā sākumā, un viens visspilgtākais notikums par altāru ir, tas ir altārs, ja, tā ir vieta konkrēti, cilvēks viņu cēla no akmeņiem, ir arī celts, tur ir koks iekšā, ir metāls, teiksim, ne metāls, bet koks, akmeņi vai no cirsta akmeņi, vai, bet nu, pašā tas ir kaut kā cilvēks veidojas nu, vietu, kur viņš pienes upuri. Jo altārs vispār, nu, ebreju valodā nozīmē nokaut, nu, nokautu kaušanas vieta. Es gribu, lai jūs sekot līdz. Un grieķu valodā tas ir upuru vieta. Tātad viena fiziska reāla vieta, kur cilvēks nāca pie Dieva, sastapties ar Dievu, un viņš nesa upurs. Kādreiz, nu redziet, mēs varbūt tās mūsdienās esam ļoti svētīti, ja mums nav jāķēpājās, kā bija jāķēpājās kādreiz cilvēkiem, kur gribēja sastapties ar Dievu. Tad kas viņam bija jādara? Viņam bija burtiski jānokauj, vai nu jērs, ja? Vai putns, tas ir, nu tā ir tāda baigā lieta. Ja tagad kāds to darīt, tad mēs domājam tie kuku, tie kults kaut kāds. Ja? Bet kādreiz Dievu, lai sastaptos ar Dievu, šīs darbības bija jāveic. Bija liela ķēpa, bija liela, nu, tas bija, nebija tik viegli, lai tu gribēji Dievu sastapties, jo cilvēkos, un kā, nu, kad es ticu, ka tas ir Dieva gars, kas deva gudrību, ja tu gribi sastapties ar mani, Dievs saka, tu nevar sastapties, tu nevar tā vienkārši ietesties, ieskriet manā klābūtnē, ir viena problēma, tas ir tavs grēks. Tad upurs, kas vienmēr pārstāvē, kas vienmēr simbolizē, tas bija tas nokautās jērs, mēs zinām, tagad mēs esam svētīti, jo mēs zinām, tas bija Kristus, kas simbolizē. Ja? Dievu vārdā ir ļoti skaidri pateicis, ka mums vairs nav jākauj lopi, ja? Jākauj putni, jāliek kaut kādas asins kaut kur, tas vairs nav jādara, jo viens asins vienreiz pa visām reizēm tika izlietas, un tas ir Jēzus Kristus. Bet tā bija vieta cilvēkiem, fiziska vieta, kur viņi sastapās. Tātad, kas notika? Varbūt varam apskatīties vienā no tām vietām. Pirmā Mozes grāmatā. Tā vispār ir pirmā vieta, kur tiek pieminēts šis vārds – altārs. Astotā nodaļa. Pirmā Mozes astotā nodaļa. Un tas ir Noa. Es ticu, ka lielākā daļa jūs zinat šo stāstu, ja nezinat, tad pierakstat šo vietu, izlasit mājās kādas nodaļas apakaļ no 6. Līdz 8. Vēl varat izlasīt. Tas ir stāsts par lielo tiesu, pirmo lielo tiesu, kad Dievs tiesāja pasauli ar plūdiem. Ar plūdiem. Tad burtiski viņš noslaucīja no zemes virsas pilnīgi visi, kas bija dzīves, izņemot tos cilvēkus, kuri paklausīja Dievu pavēlēja celt. Noa un viņa ģimene tātad ja, celt šķirstu. Tāda liela kuģi, nu, citu vārdos, jā, lai nav svešvārdi. Celt lielu kuģi, kurā būtībā Dievs teica viņam celt to, tas bija milzīgs cēl, viņš aptuveni 120 gadus, jā, iedomājieties, un tad nāca plūdi, jo Dievs tiesāja pasauli, jo cilvēks samaitātība pieauga vienkārši līdz nenormāliem apmēriem. Tam nebija gala, un Dievs vienkārši teica, viss ir, te ir kaut kas jāiejaucās konkrēti. Un tad plūdi, viss pilnīgi rakstīts tā, ka tas zemes visa virsa, pilnīgi neviena virsa nebija, viss bija zem ūdens. Un tas ir tātad, nu, drausmīgs notikums, bet tajā arī stāstā ir ļoti spēcīgi iezīmējusi Kristus evaņģēlijas, Kristus glābšanas simbols, ja, ka tas ir tas šķirsts, kurā mēs ieejam, mēs paglābjamies, tātad mēs garīgi, tātad mēs liekam savu cerību uz Jēzu Kristu, un tā ir tā vieta, tā ir tā drošības vieta, kas jebkurš cilvēks, kas tā dara, tiek glābts no nākošās tiesas, no nākošās soda. Ja? Tātad tā ir otrā nāve, tāda mūžīgā pazudināšana, un tā ir, tas ir tas simbols šajā stāstā. Un paiet 40 dienas, ar tiem plūdiem, un ūdeņi sāk kristies, un no tas šķirs apsēža, apstājās uz kalnu, Ararat kalniem nostājās. Un kas ir pirmā lieta, ko Noa izdara, kad viņš iznāk no šķirsta? Mēs varam lasīt tātad 8. Nodaļa, pirmā Mozes no 18. Panta. Tātad šķirsts ir nosēdies, viņš saņēma zīmi, viņš izlaid balodi, atnāca apakaļ balodas ar kā tur bija ar... Viņš vairs neatnāca apakaļ. Tas īsāk sakot, tas šķirs nosēžās, Noa iznāk ārā un no 18. Pantā, tad Noa izgāja viņa dēli, viņa sieva, viņa vedeklis kopā ar viņu, un visi zvēri, visi rāpuļi, visi putni, viss, kas vien kust virs zemes, pēc viņu sugām iznāca no šķirsta. Un 20. Pantā, un Noa uzceltam kungam altāri, un ņēma no ikvienas šķīsta lopa un no ikvienas šķīsta putna un uperēja dedzināmo upuru uz altāru. Un te ir rakstīts, ka tas kungs oda patīkamo smaržu, viņš sacīja savā sirdī, es turpmāk vairs nenolādēšu zemi cilvēka dēļ, jo cilvēka sirds tieksmes ir ļaunas no mazām dienām, un es arī turpmāk vairs neiznīcināšu visu dzīvo, kā es to esmu darījis. Kamēr būs dienas virs zemes, nemitēsies sēšana un pļaušana, augstums un karstums, vasara un ziema, diena un nakts. Tad Noa uzceļ šķīrs, nu uzceļ altāru. Viņš pienes upurs Dievam. Un Dievs Tā viņš tad pienes upus, Dievs jūt, un viņš saka, patīkam smarža. Interesanti. Un viņš saka, un to jūto, to redzot, to upur, ko Noe pienesis kā pateicība, viņš ir pienesis, es domāju, tā bija tāda milzīga pateicība, Dievs paldies. Iedomājies, ko viņš bija piedzīvojis, visi tās skaņas un visi tie notikumi, ko viņš bija piedzīvojis, viņš atkal ir uz zemes, viņš iziet ārā, ja, un ūdeņi vairs nav, un viņš pienes upur, viņš pienes, es domāju, tā bija pārsvarā tāda pateicība, ko Noa pienes. Un Dievs jūt to, un viņš saka savā sirdī, es vairs neiznīcināšu pasauli. Tas, ko mēs šeit varam redzēt, ir sastapšanās, divas pasaules sastopās. Un tā ir vieta arī, kur notiek apmaiņa. Ja? Tad cilvēks pienes to vienu, un cilvēks, Dievs dod svētību apakaļ. Tā ir tāda apmaiņas vieta. Un viss caur Bībeli parādās šī vieta, kur cilvēks cēla altāru. Tad nākošais cilvēks, mēs varam redzēt, bija Ābrahams. Viņš arī, Dievs viņam saka, izeja no savas tautas. Es kādu laiku apakaļ sludināju par šo tālāk no 12. Nodaļas šajā pirmā Mozes grāmatā. Viņš saka, izeja no šajas tautas, viņš iziet un visur, kur viņš iet, viņš staigā, un viņš tur rakstīts, ka viņš vairākās vietās, viņš vienkārši uzceļa altāru Dievam. Tātad tā bija vieta, tas bija kaut kas, ko uzreiz, kas bija, mēs varam redzēt, kad Ābrahamam bija kaut kas ļoti, ļoti svarīgs. Viņam bija svarīgi, es ticu, ka viņam bija svarīgi sastapšanās ar Dievu. Dievu klābūt un viņam bija svarīgi, jo iedomājieties, viņš ir izgājis no savas tēva zemes, kādreiz nebija ceļot droši, saprotiet? Tu gāji kaut kur, kur tu nezināji, nebija navigācijas, nebija kartas iepazīstas, nu, tur ir Grieķija, tur ir Itālija, ja, tur iepazīt tur Wikipēdijā kultūru, ja, Google izskatīt, un tu var aizbraukt un bildēs jau apstīties konkrētas vietas. Tu nezināji, kur tu gāji. Tā bija milzīga neziņa Abrahamam. Un es uzskatu, tas ir galvenais iemesls, kāpēc viņš cēl šo altāru, lai galvenais, lai viņam būtu vieta, kur viņš var sastapties ar Dievu. Tā ir viņa drošības vieta, tā ir viņa patvērums. Tā vieta. Fiziska, reāla vieta. Altārs cilvēki arī cēla tādos brīžos, piemēram, Jēkabs, kad viņš redzēja, piedzīvoja kaut kādas debesšķīgas parādības. Viņš sapni redzēja. Viņš redzēja, kā eņģeļi nokāp un uzkāp. Viņš redz kaut ko tādu, kas, wow, ka Dievs spēks nāk ar varu, ka Dieva valstība nāk uz zemes visu laiku. Viņš piedzīvo to sapni, viņš pieceļās, ko viņš dara, viņš reiz uzceļa altāru. Un ir kāds, es vēl tā izlasīju, kāds Bībeles skolārs bija ļoti interesanti uzrakstījis. Tempļu laikā un saiešanas telts laikā, tad vēsturiski, kad Izraels iznāca no Ēģiptes, un viņiem Dievs teva norādes, kā viņiem būs pielūgt Dievu, tad deva būtībā mūsu valodā, kā jāuzceļ baznīca un kā tur jāizskatās visam, viņš deva norādes. Ja, tad vieta, kur viņa tauta nāks un pielūgs viņu. Un tur viņš arī deva norādes, kā jāceļ altārs. Un altārim bija tādi četri ragi, nu tā kā uz katru pusi. Nu tur kādreiz varat arī apskatīties bildēs, ja jums interesē. Tā vispār ir ļoti interesanta tēma, ko varat arī pastudēt paši. Bet tātad tās, un ragi pēc būtības tajā laikā bija, nu, mērvienība. Ja? Nu nevis mērvienība, bet, teiksim, robežas nospraust, ja, teiksim. Tās bija tādas, nu, ļoti, lai varētu saprast noteikti, kas ir tā būtība. Un daudz, un tas skolārs bija uzrakstījis, ka kad viņš uzskata, ka tie raga nozīmē, kad Dievs bija iezīmējis vietu, kur cilvēks varēja satikties ar viņu. Tas mazais gabaliņš, ja, tas altāra gabaliņš, kas tur bija, tā vieta ir iezīmēta vieta, kur tajā laikā tikai tur cilvēks varēja sastapties ar Dievu. Tad pienest viņam upurus, saņemt no viņa svētību. Tas, ko es gribu teikt, ka Dievam, ka mēs varam redzēt, ka tie altāri, kas tika celti, mēs tam nav maza nozīme. Tas runā kaut ko ļoti spēcīgi. Un manuprāt, tas runā to, ka Dievam ir svarīgi, lai cilvēki, viņa tautai būtu konkrēta vieta, nevis tāda vispārēja mēs plūstam, bet tāda konkrēta vieta, kur mēs sastopamies ar viņu. Dievam tas bija svarīgi un cilvēkiem tas bija svarīgi. Dievs nav mainījies, atceries, ir noteikumi mainījušies, mēs redzēsim vēlāk, ir noteikumi kā, bet man liekas, ka Dievam ir svarīgi Un es uzskatu, ka mums tas ir vitāli svarīgi, lai mums būtu vieta, konkrēta vieta, kur mēs sastopamies ar Dievu. Ir viens stāsts vēl, ko es par altāru gribu iezīmēt, ļoti interesants. Es kādu laiku apakaļ studēju Ezras grāmatu. Ezra un Nehemijas divas grāmatas jāstudē kopā, ļoti, ļoti spēcīgs stāsts. Un tas vispār stāsts par to, kad, kad Izraela tauta iegāja apsolītajā zemē, pēc kādu laika tauta sāk pieprasīt ķēniņu. Pārbaudīsim jūs gudrību Bībelē. Kurš bija pirmais ķēniņš Izraela tautai? Kā viņi sauc? Sauls. Sauls bija pirmais ķēniņš. Nākošais ķēniņš pēc Saula bija, kā viņi sauc? Dāvis drošāk. Jūs esat mājās, ja? Drošāk. Un pēc Dāvida troni mantoja kurš cilvēks un kurš uzcēla templi? Salamans. Un kas ir zīmīgi, kas ir Salamanam mamma? Batseba. Ar kuru Dāvids krita grēkā. Te parādās milzīgi, kā Dievs spēja atjaunot, un Dievu žēlstību ir prātam neatveram. Bet Salamans ir tas, kas Dāvids gribēja celt templi, Dievs teica, tu necel, tev pārāk daudz asins uz tavām rokām, tu esi pārāk daudz cilvēks nogalinājis, tu nevar celt man templi, bet būs tavs dēls, kurš cels man templi. No tavas miesas nāks cilvēks, kurš cels man templis, un viņš uzreiz izdomā, tas būs tad Salamans, ja? Bet Dievs jau runāja pravietiski, Dievs runāja uz viņu, būs no tavas miesas nāks, kurš cels man templi, tas ir Jēzus, kurš cels man templi. Tāda reāla patiesa, ko vienmēr Dievs ir gribējis, viņš cels. Bet Salamans, tad Dāvids, bet arī Salamans uzcēla templi, tā kā Dievs arī teica, tā kā Dievs arī, it kā Dāvids bija sapratis, viņš sakrāja visu mantu, visu Dievs viņam bija devis pilnīgi kādam templim jāieskatās, jo Dāvids teica, cel pēc tām norādēm, ko es tev devis Salamanam, viņš bija nodevis. Ļoti rūpīgi, tad ļoti rūpīgs projekts bija iedot Salamanam, kā jācel, viņš nevarēja vienkārši izvēlēties. Viņš uzcēla templi, Salamans, un 380 gadus šādi viņi tikai dzīvoja. Nāca mainījās ķēdiņi, bija templis, bija vieta, kur viņi pielūdza, arī tur bija altārs. No 968. gada pirms Kristus līdz 586. gadam, 380 gadus cilvēki dzīvoja, Izraela tauta dzīvoja savā tautā, līdz viņi ar vien vairāk no sākuma Izraels sadalījās divās tautās, ja Jūda un Izraels. Izraels pilnībā atkrita no Dieva, tur bija ķēniņi entākie, kas bija vienkārši pret Dievu un novērsās no Dieva. Un tad beigās arī Jūda atkrita no Dieva, un Dievs tad sūtīja Bābeles ķēniņi, Nebukadnecari, kas iekaroja un iznīcināja templu pilnībā un aizved trimdā visu Izraela tautu. Un šis stāsts, lai mums visiem ir tāds iestarpinājuši, ka šis stāsts parāda to, ka ja mēs grēkā dzīvojam, ja mēs dzīvojam grēkā, nebūs svētības. Agrāk vai vēlāk, tu nonāks pie ļoti liela posa savā dzīvē. Tas ir pilnīgi atklāt. Pilnīgi tieši. Tu nevarēsi izslēpt, tu nevarēsi noslēpt, tu nonāks vienkārši savā beigās, nonāks līdz pilnībā iznīcībai. Bet interesanti, ka Jeremija pirms nāca, Jeremija bija tas viens no praviešiem, kas kalpoja tajā laikā, tieši pirms nāca tas Nebukadnecars un iznīcināja templi. Jeremija bija tas praviets, kas sludināja, un viņš teica, un interesanti, ka vienā nodaļā, kad Dievs viņam atklāja, ka trimdā Izraela tauta būs 70 gadus. Un piepildās tieši tas laiks, kad tieši pirms tie 70 gadi bija piepildījušies, bija Ezra, Nehemija, kurš Dievs aicināja atvest apakaļ no trīmas cilvēks no Bābeles, un viņi sāka celt, viņi tad iesāka Jeruzalemes atjaunošanu. Un Ezra bija tas, kas darbojās pie tempuļa atjaunošanas, un Nehemija, kas vārds atjaunoja apkārt Jeruzalemē. Bet Ezra, interesanti, ka Ezras grāmatā trešajā nodaļā ir tāds raksts, ka vienmēr viņi tad sāks tagad celt templi apakaļ, ja, tajā laikā. Tur pilnīgi viss ir iznīcināts. Un uzmienies, kas ir pirmā lieta, ko viņi atjauno? Tas ir altārs. Tad pats svarīgākais, kas šiem cilvēkiem bija, nevis sākt celt sienas, bet vienkārši uzcelt uzreiz, momentāli uzcelt altāru. Mēs varam redzēt, ka viņiem bija vitāli svarīgi numur viens parūpēties, lai ir vieta, kur var satikties ar Dievu. Lai, jo redzēt, arī viņiem bija, jūs varat palasīt arī tā atmosfēra, tā notikuma, tas viss, kur viņi atradās, kad viņi cēl bija ļoti, ļoti baisi. Jo bija ienaidnieki, kas tur tajā zemē bija mitinājušies, kas nebija no ebreju tautas, kas negribēja pieredzēt to, ka Izraela tauta atkal tiek atjaunot. Un tas ir būtībā sātans. Caur tiem cilvēkiem darbojās brutāli īstenībā. Viņi mēģināja darīt visādas veids, uzbrukt draudē, nu bailēs visu laiku tiem cilvēkiem bija jādzīvo, kamēr viņi cēla. Un tāpēc es domāju, ka viņiem bija numur viens svarīga lieta uzcelt altāru. Lai būtu vieta, kur Dievs sastopās ar viņiem. Drošības vieta. Tad viņiem svarīgāk par templi bija altārs. Pēc tam nāca sienas un jumts un viss pārējais, bet altārs bija numur viens. Tātad numur viens altārs ir vieta, kur mēs sastopamies ar Dievu, kur Dievs sastopās ar mums. Un altārs arī simbolizē to, ka grēks ir tas mūsu šķērslis, lai sastaptos ar Dievu, tāpēc bija nepieciešama upura. Ebrejiem vēstulē 13. Nodaļā, jums no tur jāatver, bet rakstīts, ka jaunajā derībā altārs ir Jēzus Kristus, krusts. Viņa krusts, tas bija tas potenciālis, tas vienīgais altārs, ko Dievs visu laiku simbolizēja, tā ir vieta, kur cilvēks ar Dievu var sastapties, tad Jēzus Kristus asins ir asins, kas tev šķīstīja no taviem grēkiem, kas mazgā tev tīru, lai tu varētu tuvoties ar Dievu, Dievam, un lai Dievs varētu tuvoties tev. Vairs nav jāupurē upuri, mēs arī lasīsim nedaudz vēlāk, vairs nav jāupurē upuri, ja tikai ir, nu jānes, tad jāupurē lopi un tā tālāk. Mums ir viens upurs, tas ir Jēzus Kristus. Bet redziet, vēl joprojām Dievs ir nozīmējis vienu vietu, konkrētu vietu. Tad arī šeit mēs varam redzēt, ka Dievam tas ir svarīgi un būtiski. Kad viena vieta, tas ir krusts, ir viens ceļš, tas ir Jēzus Kristus. Jēzus Kristus asins ir vienīgās, kas spēja piedot grēkus. Nevis labi darbi vai Buda vai Islāms vai Muhameds vienāk, bet ir viens vārds, kurš mums ir dos, tas ir Jēzus Kristus, cur kur mums var būt glābšana. Lai mēs to arī apzināmies, tomēr, manuprāt, nav izslēgta viena tāda lieta, ka satikšanās ar Dievu nav palikusi bez upuru nešanas. Tad tiem cilvēkiem, kas nesa, kas nāca pie Dieva cēla altāru nestos upurs, viņiem tas bija svarīgi, lai sastatos ar Dievu, bet viņiem tas arī kaut ko maksāja. Iedomājoties, viņiem bija jānes labākais no viņu ražas, labākais no viņu lopiem, kas bija labākais, bija tik prasīts, lai nestu labāko dot. Tajā laikā tas bija kaut kas, kas varēja viņiem tas labākais varētu tam cilvēkam nest lielu peļņu vai ienākumus, ja, bet Dievs teica, nē, to tu dod man. Un cilvēks nevarēja, nu, nevarēja šmaukties šeit. Ir vieta Bībelē, kur Dievs norāda to, jūs nesat slimus, jūs cenšaties, nu, apmānīt man, Dievs saka, jūs nesat slimus savus lopus vai klibus, ja. Nu, protams, jūs tāds realizēt nevarat, jūs pārdot nevarat, un tāpēc jūs man nesat, viņš saka, nu, tā tas nepienākās. Tad tas altārs arī bija vieta, kas cilvēkam kaut ko maksāja. Un man liekas, šī sadaļa nav izslēgta jaunajā derībā. Un manuprāt, tad jūs varat atvērt romiešiem vēstuli 12. Nodaļu jaunajā derībā pēc evaņģēlijiem apustuļu darbu, un tad ir romiešu vēstuli. Cilvēkiem kaut ko tas maksāja, un tas maksāja arī diezgan dārgi, lai viņš varētu sastapties ar Dievu tajā laikā. Un es nedomāju, un es ticu, ka tas nav mainījies arī šodien. Un tāds jautājums tev, cik dārgs tev ir Dievs. Cik dārgi ir tev, priekš tevs viņa klātbūtne. Vai tas ir kaut kas, ko tu varētu atdot pilnīgi visu, kas tev ir, lai tu to tikai iegūtu? Lai Dievs būtu ar tevi, lai tu būtu viņa klātbūtnē. Tad kas tad ir mums tagad jānes? Un Pāvils raksta. 12. nodaļa 1. pants. Es jums lieku pie sirds, brāļi, Dieva žēlsirdības vārdā nodot sevi pašus, par dzīvu, svētu, Dievam patīkamu upuru, tā, lai ir jūs garīgā kalpošana. Nodot sevi pašus. Ja mēs nākam pie Dieva, cik svarīgs viņš mums ir. Un Pāvils šo saprats, un es domāju, ka arī ja mēs piedzīvojam Dievu, tas ir kaut kas, kas nāk automātiski. Dievs, wow, tavu žālstība ir milzīga, tu brīnišķīgs, es vēlos tev atdot savu dzīvi. Ziniet, kāds skan citos vārdos šis nodot sev pašu par dzīvi svētu Dievam patīkamu upuru. Ebrejiem vēstuli 10. Nodaļu atveriet. Citos vārdos, kā vēl var izteikt to. Tātad no 1. Līdz 10. Pantam. Jo bauslībai piemīt nākamo labumu ēna, ne pats lietu veids. Vēstulē Ebrejiem 10. Nodaļa no 1. Līdz 10. Pantam. Nekad nevar ik gadus ar tiem pašiem upuriem, ko nepārtraukt atnes, padarīt pilnīgus tos, kas ar tiem tuvojas. Jo vai citādi upurēšana nebūtu mitējusies, tāpēc, ka upurētāji reiz šķīstīt neapzinātos vairs nekādus grēkus, bet ar upuriem ik gadus tiek atgādināti grēki, jo vēršu un nāžu asinīm nav varas atņemt grēkus. Tāpēc pasaulē ienākdams viņš saka, upurus un dāvanas tu neesi gribējis, bet miesu tu man esi radījis. Dedzināmie upuri un grēku upuri tev nav patikuši. Tad es sacīju, raugi, es nāku, grāmatā par mani ir rakstīts, tavu prātu darīt, ak Dievs. Iepriekš sacījis upurus un dāvanas un dedzināmos upurus un grēku upurus, kas pēc bauslības tiek upurēt, tu neesi gribējis un tie nav tev patikuši. Tad viņš sacīja, raugi, es nāku tavu prātu darīt. Viņš atceļ pirmo, lai dondibinātu otru. Pēc šīs gribas mēs esam ar Jēzus Kristus miesas upuri padarīt svētu pavisam. Nodot sev dzīvi Dievam, savu dzīvi nodot, sevi nodot Dievam kā svētu upuri. Un šeit raksta autors Ebreju vēstulē, kurš nav īsti skaidrs, kurš tas bija, bet viņš raksta ļoti brīnišķīgi. Šeit viņš saka, ka tāda interesanta lieta, upurus un vēžu un āžu asins, tu neesi gribējis, tev tie nav patikuši. Interesanti. Un viņš saka, redzi, tu man esi devis rokas un kājas, man miesu, tu esi man devis. Dievs, es nāku tavu gribu pildīt. Citos vārdos, es nododu sevi, savu dzīvi tev, Dievs. Lieto mani. Viņš atceļ pirmo, lai nodibinātu otru, tur tās teksts interesanti. Pirmā bija tā derība, kas bija, kad Jānis bija upuri, Jānis bija visas tās lietas. Un tad Dievs saka, viņam tas nepatika. Viņam, saprotiet, tie upuri nebaroja Dievu. Tie upuri visi bija dēļ cilvēkiem, viņu dēļ. Saprotat? Dievs ir pašpietiekams. Viņš, piemēram, ja tu nepavad laiku ar viņu no rītiem, viņš nav ar tukšām baterijām visu dienu. Un, kad tik kāds man pavadīs laiku? Tu esi ar tukšām baterijām. Jo viņš ir viss ultimāts avots, resursu avots. Saprotat? Viņš ir viss, saprotat? Viņš ir pietiekams. Viņam tava pielūksme, ja nav viņam vitāli, lai viņš varētu izdzīvot. Tas ir priekš tevis vajadzīgs, tas ir priekš manis vajadzīgs. Viņš nodibina otru, viņš nodibina to, ka mums ir tagad brīva pieeja pie dzīvā Dievu, lai mēs savas dzīves varētu nodot viņam. Tāpēc man tev ir jautājums, vai tev ir vieta, kur tu tiecies ar Dievu? Vai tajā vietā tu sevi nodod? Dievam. Tad, lai arī nav vairs akmeņi jāceļ, ziniet, es sev ceļu altāru, individuāls altārs. Es iedrošinu arī tev celu vietu savā dzīvē, kur tu sastopies ar Dievu. Individuāli, kā Dievbērns, lai tev ir vieta, kur tu sastopies ar Dievu. Un ziniet, tā vieta, ļoti, jo godīgi tā vieta, es nezinu, nu, nav paši pa sev saprotam, viņi nenotiks pat pa sevi. Ja tu neveltīsi savu pūli, ja tu neliks savu enerģiju sevi iekšā tajā, viņi pat no sevis nenotiks. Esat to ievērojuši? Tāpēc, ka vieglāk būs pagulēt, nevis piecelties, lai lūgtu un palasītu Bībeli to pusstundu ātrāk no rītiem. Vai ne? Gulēšana būs automātiski, paši pa sevi notiks. Bet, lai celtos un lai pavadītu laiku ar Dievu, lai atrastu to vietu un lai celt, tas prasīs no tevīm upuri. Tas prasīs no tevīm nodošanos. Un lai tu varētu nodotos, es tev iedrošinu vienu lietu, un to es sev iedrošinu. Viss, kas tev vajadzīgs, iemīli Jēzu. Iemīli viņu klātbūtni. Lai tā vieta tev nav sakostiem zobiem, jo Dievs saka, tādu upuri man nav patīkam. Bet lai tie brīvi atnest kā pateicību Dievam, Dievs, es vēlos būt tavā klātbūtnē. Es nāku pie tevis, es meklēju. Ziniet, kad ir ļoti svarīgi arī savās dzīvēs. Es saprotu, ka mēs varam laiku pavadīt arī mašīnā uz darbu, mēs varam darbā iziet uz 5 minūtēm ārā, padomāt, palūkt. Ja ir iespēja, mēs visur varam. Dievu vārds mums to arī ļauj. Bet iedrošina tev, atrod arī vienu vietu, fizisku vietu, kur tu meklē Dievu un viņu sastopies. Kāds kambars vai kāda tukša vieta vai vietu, laiks, vieta, kur tu vei meklēt, tu ieej tajā vietā, tu vienkārši atrod un tu esi Dievs. Man patīk, ka mācītājs Druviets, Artis viņam vārds laikam. Viņš vienreiz teica, es biju kuldīgā, viņš bija lekcijas, viņš šeka, ziniet, pasaulē, piemēram, ja tu norunā tikšanos ar kādu cilvēku, kādu priekšnieku, tu neuzdrīksties kavēties, vai ne? Viņš, bet cik reizes mēs norunājam tikties ar Dievu, no rīta mēs guļam un mēs neierodamies, bet viņš tad atnāk, viņš tā padomāja, bet tā arī visticamāk ir. Ka viņš gaida, ja viņš gaida sastapties ar tevi. Viņš tāpēc ir svarīgi atrast vienu vietu, kur tu norunā tikšanos ar Dievu un tu sastopies tur ar viņu, tu ej pie viņa, tu meklē. Tu nemeklē jūtas, bet tu vienkārši šeit ticībā satikties ar Dievu, pavadīt laiku, lūgt. Un ja tāds altārs ir iznīcināts, piemēram, man viņš bijis iznīcināts vairākas reizes, jo nekas arī neciešu tādu vietu, jo tur mēs iegūstam spēku uzreiz. Uzreiz. Un tad jāceļ, viņš ir apakaļ. Burtis, tev jāstrādā pie tā, lai tev būtu vieta, kur tu sastaptos ar Dievu. Un vēl, ne tikai ir individuāli altāri, bet tāpat kā Dievs cēl templi, ir arī kopīgi altāri, kur visai tautai ir viens altārs. Un es ticu, ka šī vieta. Tā ir šī vieta, kur mēs nākam kopā, tās ir lūkšanas sapulces, kur mēs nākam kopā. Tā ir vieta, kur mēs sastopamies ar Dievu un kur Dievs sastopās ar mums. Tāpēc tas svarīgākais, ko es, ja, lai vismaz viens mums visiem ir kopīgs, ka svētdienās mēs nākam, lai sastaptos ar Dievu. Katrs viens individuāli. Ka mūsu sirdīs iedegās vēlme, Dievs, es nāku, lai ar tevi sastaptos. Es nāku, lai pienestu tev upurs. Lūpa augļus, pateicību Dievam. Tad viena lieta, ko es vēlētos, ka tas būtu mūsos ļoti, ļoti būtiski, ka mūsos deg tā vēlme sastapties ar Dievu visos. Un es zinu, es esmu pārliecināts, ka Dievs ir cēlis šeit altāri, ka mēs visi kopā esam cēluši. Un, piemēram, vien tādu niansu es gribu parunāt par dziedināšanu, fizisku dziedināšanu. Man jautājums tev, vai Dievs dziedina šodien? Men, vai ne? Dziedina. Es gribu padalīties par kādu piemēru, ko es esmu redzējis savā dzīvē, esot vairākās draudzēs. Īrijā man sanāca divās draudzēs būt. Es jums gribēju padalīties par tādām lietām, ko es redzēju, par dziedināšanu. Tas, kas man šodien nepatīk, kas man mūsdienās kristietībā nepatīk, ka mēs meklējam, ka cilvēki meklē to vienu cilvēku, kuram tad ir tā lielā dziedināšanas dāvana, tad viņš ir tiek uzcelts tādā lielā godā, o, tas tam mācītājiem dziedināšanas dāvana. Es tam neticu, ka tikai vienam cilvēkam Dievs dod izteiktam vienam, o, David, tu būsi tagad tas, kurš būs dziedinātājs. Tad visi slimē lūdz ejiet pie Davida, ja? Ziniet, ko es piedzīvoju Īrijā? Kad Dievs dziedina brīnišķīgi, kad Dievs pieceļ no mirvaņiem, kad Dievs izceļ no nāvs gultas. Zin, kādā veidā tas notiek Īrijā, divās draudzēs? Vienā no tām ir Letterkenijas draudz, kāds varbūt atceraties, bija Garets un vēl, kas ir bijis pie mums. Ziniet, kā viņiem ir? Viņiem ir trīsreiz nedēļā lūkšanas sapulces. Tad otrdienās ir lūkšana vakarā, bet viņiem nav sadalīts, viņiem vienmēr ir kopā, visi draudzes. Un numur viens noteikums ir, ka vienam no ģimenē jābūt pārstāvētam, vai nu vīram vai sievai. Nedrīkst tā, ka neviens nebūtu, viņi vienmēr uzstāj, jums ir jāpārstāv no ģimenes, un tad viņiem kopīgs lūkšanas. Otrdienās vakaros ir gavēns, trešdienās no rītiem uz pusotru stundu ir lūkšanas akal, un piekdienās no rītiem ir lūkšanas. Un draudz trīsreiz nedēļā lūkšanas sapulces. Un man bija, tā kā es biju praksē, tur man bija jābūt katrā no viņām. Man bija obligāti jābūt katrā no viņām, jāvada slavēšana. Un te viņa mācītājs ļoti bieži sajūt Dievu no Dievu, viņš katru dienu uztaisīja rītā un vakarā, visu savu nedēļu, no pirmdienas līdz svētdienas dievkalpojumam. Rītā un vakarā, un viņš pateica, draudze, jums tur ir jābūt pārstāvētāji katrai ģimenei. Un cilvēki nāca, protams, nu ne jau, nu kas, kam bija darbs, tam bija darbs, bet kur varēja nāca. Un tur bija, piemēram, viena meitene, viņa sauc Karola, viņa arī šeit ir pie mums bijusi. Viņa cieta avārijā. Pirms viņa atgriezās, un tas bija tās, kā viņa atgriezās, viņa cieta smagā avārijā. Viņai mugur bija lupatās, kā saka. Viņai tur bija salikti, viss kaut kas tur bija salikts, viņa bija sastēlēta kopā, bet staigāt, paldies Dievam, varēja. Bet viņai bija kāda pie tām laika maiņām, kaut kas viņai bija, ka piemēram, kaut kāds skrīstrāja nokritās temperatūra, viņa vispār bija uz zemes, mocījās sāpēs. Un es atceros, viņa katru reizi brauc uz tām lūkšanām, viņa normāli nosēdēt, ne, viņa cēlās, viņai bija grūti. Bet viņi vienmēr nesa, viņi saka, tātad tajā draudzē, kad sākās lūkšanas, pirmais bija pateicības, liecības, viņi tad pirmais mācītais ātri izstāstīt kādu liecību, un tad pieņēma vajadzības, un tad lūdza. Viņi katru reizi prasīja lūdziet pa manu muguru. Vienmēr, es tur biju 6 mēnešus, un es to 6 mēnešus katru lūkšanas sapulces dzirdēju no viņas par manu muguru. Par manu muguru. Par manu muguru. Un vienā brīdī es palikt dusmīgs, Dievs, kāpēc tu nedziedini? Bet ziniet, 6 mēnešu laikā es pēc tam, kad aizbrauc, man Dievs atgādināja, viņš atbildēja to jautājumu, tad, kad es biju aizbrauc prom, viņš atgādināja man notikumus. Dievs viņu dziedināja. Pa maziem, bet ļoti būtiskiem soļiem. Vienā vietā viņai vairs, tad viņai izmainījās, ka viņai laika temperatūrām nesāpēja vairs. Tad viņa izmainās, ka viņa rudens laikā vispār varēja normāli eksistēt, pirms tam viņa bija uz gultas. Viņai mainījās pamazām. Saprotiet, tā ir ticība, kas nāk pie Dieva, neskatoties uz to, vai dziedin, vai nedziedin. Es vienkārši meklēju Dievs, es zinu, ka tu man var dziedināt. Es nepārmet tev, es neapvainos tev, bet es nāku vienmēr pie tevis. Ir man tāda ticība. Bet kādreiz mums arī, mēs pasakam, jā, lūdziet par mani, aizlūdz, nekas nenotiek, mēs deguni zemē. Es iedrošinu draudz, neesam tādi. Pie Dieva nesam mūsu vajadzības. Ja tev ir kāda vajadzība, ko tu sen esi atmetis, ko tu par to? Nes to Dievu priekšā, tas ir ļoti svarīgi. Un es vienkārši apbrīnoju to nepadošanos no viņas tās meitenes, viņas saņēma dziedināšanu. Tajā pašā laikā arī bija tā, ka cilvēki bija lūguši pa dziedināšanu uzreiz tik dziedināt. Kāds uzreiz, kāds neuzreiz, ne, bet viņš tik dziedināts, bet pa soļiem. Un nākošā draudze, kur es biju Korkā, Donnybrook draudze. Un ziniet, kā tur bija? Tas arī bija fantastiski man piedzīvot. Viņiem bija pirmdienas vakarā lūkšanas. Arī ļoti stingri prasība no mācītāja, ka vienai ģimene, vienam no ģimenes obligāti jābūt pārstāvētam. Lūkšanas viņi vienmēr iesāk ar pateicību un ar liecību. Jo, redziet, ja mēs neliecinām, ka Dievs mums atbildēs uz lūkšanām, mēs laupam Dievam godu, burtiski. Mums ir jāstāsta, jāsūt pateicības lūkšanas. Jāsūt ir, ja tu esi saņēmis, ka tu esi dziedinājis, sūt uzreiz, ka mēs sūtam Karīnai, sūt arī pateicības un atbildētas lūkšanas. Tas ceļ ticību citos, saprot? Mēs redzam Dievu darbus mūsu vidū, mēs nedrīkstam klusēt. Un viņa arī no sākuma bija pateicības un tad nāca lūkšana vajadzības. Un ziniet, kas man patika? Dievs darīja brīnums vienkārši. Kāds atnāca, man mammi slimnīca uz nāves gults, lūdzam, draudze, visa vienkārši nošauj debesis no lūkšanām. Vienkārši lūdz cilvēki uz ceļiem, lūdz par to sievieti. Nākošā dienā ziņa, viņi ir ārā no slimnīca, viņiem viss ir labi. Tur bija viens mācītājiem tēvs, kurš bija kaut kāds 5 reizes uz nāves gults, viss ārsts pateikuši, te nekāda cerība, no viņiem bija ļoti slikti ar plaušām. Ļoti slikti, viņš ar aparātu staigāja, ļoti bieži nācas draudz. Un cik reiz draudze uzreiz lūdz? Uzreiz tā, nu, iedegās un lūdz. Un es gribu atveriet 1. Korintiešiem 12. Nodaļu. Pirmā Korintiešiem 12. Nodaļa, no 12. Pānta līdz 27. Es negribu šeit imitēt vai kopēt šo draudzi, saprotat? Bet tā, tas, ko viņi redzēja un ko es redzēju, ka Dievs darīja brīnumu darbus, bet neviens cilvēks nebija izcelts. Visa draudze redzēja, kā Dievs darbojās, un visa draudze arī darīja to, ka viņi neslēp savas vajadzības, viņi skrēja pie Dieva, viņi nesa viņus katram, kas bija kaut kas, viņi nesa, un cilvēki, kad ne tikai lūdz, bet viņi lūdza tā it kā par sevi. Un 1. Korintiešu 12. Nodaļa no 12. Panta, jo kā miesa ir viena, un tā ir daudz locekļu, bet visi daudzie miesa locekļi kopā ir tomēr viena miesa, tā arī Kristus. Jo arī mēs visi esam vienā garā kristīti par vienu miesu, gan jūdi, gan grieķi, gan vergi, gan brīvie, un mēs visi esam dziedināti ar vienu garu. Jo arī miesa nesastāv no viena, bet no daudziem locekļiem. Ja kā es sacītu tā, kā es neesmu roka, es nepiederu pie miesas, tomēr tā pieder pie miesas. Un ja es sacītu tā, kā es neesmu acis, tad es nepiederu pie miesas, tomēr tā pieder pie miesas. Ja visa miesa būtu acis, kur paliktu dzirde, ja visa miesa būtu dzirde, kur paliktu oža, bet Dievs locekļus ir nolicis miesā ik vienas savā vietā, kā viņš gribēja. Bet ja tie visi būtu tikai viens locekļus, kur paliktu miesa, bet tagad ir gan daudz locekļu, bet viena miesa. Acis nevar sacīt rokai, man tevis nevajag. Vai atkal galvu nevar sacīt kājām, man jūs nevajag. Bet taisni tie miesa locekļi, kas liekas esam nespēcīgākie, ir sevišķi vajadzīgi. Ļoti spēcīgi. Taisni tie locekļi, kas liekas esam nespēcīgākie, ir sevišķi vajadzīgi. Iedomājieties. Bet kas mums miesā izliekas mazāk cienījams, to mēs ietēpjam sevišķā godā. Mūsu nepieklājīgie locekļi dabūs sevišķi godu. Bet pieklājīgiem tas nav vajadzīgs. Bet Dievs miesu ir tā sastādījis, ka mazāk cienītam loceklim piešķīs lielāku cieņu. Lai neceltos miesā šķelšanos, bet locekļi saticīgi gādātu cits par citu. Un kad viens loceklis cieš, tad visi locekļi cieš līdzi. Vai kad viens loceklis top godāts, tad visi locekļi priecājas līdzi. Bet jūs esat Kristus miesa un katrs par sevi locekļi. Tas fantastika, vai ne, kad katrs mazākais ir vajadzīgs. Katrs no jūs esat svarīgi mūsu draudzē. Lai mēs vien cits par citu gādāt. Un viena lieta es gribu uzteikt šeit. Mēs to arī daram. Paldies, draudz, ka mēs rūpējamies un ka jūs rūpējaties. Bet mēs tam varam arvien vairāk un vairāk pieaugt, vai ne? Bet šeit es gribu vienu lietu uzteikt. Ja tu esi slims, un tu nedod draudzē ziņu, ka tu esi slims, tu rīkojies nepareizi. Uzreiz es tev saku. Ja tu pats mokies mājās un tevi kāda liela, milzīga problēma, un tu nedod ziņu draudzē, lai pa viņu, par tevi iestātos, tu rīkojies nepareizi. Tāpēc, kad nav tā, ka tas nav svarīgi, nav tā, ka tas ir, ai, kas tad tas? Ja tas ir svarīgi tev, tam jābūt svarīgi arī mums un man. Un tev un visiem pārējiem. Saprot? Tā vienotība, tā iedegšanās vienam par otru, kas ir svarīgi. Amen. Mēs nedrīkstam klusēt. Ja tev ir kāda vajadzība, ja tu esi slims, piemēram, ir tāda rakstvieta, ja kāds ir slims, lai viņš sauc draudzes vecējus, lai viņi nāk svaida rēļu un lūdz. Es gribētu, lai šī lieta arī darbotos mūsu draudzē. Ne jau es vai Gats vai Mārts vai vēl kāds cilvēks, kas ne jau mēs esam tie, kas dziedina Dievs. Es atceros vienreiz, kad es biju nolīdz datumu, kad es bildināšu Ilzi. Es bildināju Ilzi un es atceros, divas dienas iepriekš es saindējos ar vēderu vīrusu. Un es biju visu salicis smalki, man bija fotogrāfs, man bija tur viss pilnīgi salicis. Es domāju, nu tas nedrīkst tagad nojukt. Tas nedrīkst nojukt. Es biju šeit kuldīgā un es sēžu un es lasu Bībeli un es slikti. Es domāju, vispār pakstēties nevaru vājumus, vispār rāpojos tolēt. Es domāju, nu, un bija, iedomājieties, bija ceturtdiena, man piekdiena no rīta bija jābūt jau Rīgā. Un ceturtdiena dienu es galīgi nekāds. Es teicu, Dievs, nu gan jauzs. Ko lai dar? Un tas fotogrāfs, kas bija Ilzē, atkal ļoti viņi gribēja, viņi man tur bija minējusi, viņš jau nebija tāds pieejams tik bieži, un es viņu biju nobukojis tajā, nu, norezervējis tajā dienā, nu, ne, es nevaru. Es lasu Bībeli, es uzreiz nāprāt, izlasīju to rakstu, kur teica, aiciniet draudzes vecais, es zvanu Nairē, Jurim Šķornim, es zvanu, brauču šurtu līdzi, es ticu, ka tu uzliks man rokas, es būšu vesels. Viņi atbrauc ar grauzdiņiem, viņi atbrauc ar grauzdiņiem še, un reāli lūdzu, abi divi par mani. No rīta es biju svaigs kā gurķis. Ir bijuši reizes, kad es esmu gājis lūgt un nekas nenotiek. Bet vai tāpēc mēs padodamies? Mēs aicinām, mēs meklējam, mēs Dievs, saku, tavs vārds saka. Mēs to gribam redzēt savā dzīvē. Nevis pasakam, ā, nē. Ko es tur aicināšu? Gan jau pats tikšu galā. Nē. Uzreiz īziņa. Karīnē. Sūtam uzreiz, ja tu esi slims, mums tas ir jāzina, man tas ir svarīgi zināt. Man personīgi, es gribu, lai tas tev ir svarīgi zināt, ja kāds ir slims, mēs lūdzam. Jūs esat pēdējā laikā ievērojuši vienu lietu, kad Dievs atbild uz mūsu kopīgām lūkšanām? Paldies Dievam, ka nav viens, o, Dēvids, o, viņš ir dziedinātājs. Nu, tagad ceļam Dēvidu, viss kopā, mēs paņemam pauzi no visu, ko daram, o, atnāc īziņu, mēs šturmējam debesis, padīdas vārds. Mēs saucam uzreiz Dievu par to cilvēku. Ja mēs koncentrāciju uzreiz kādas debesīm nāk, Dievs, o, kas te, kam te problēma? Labi, tā jau viņš nav, viņš redz tevi, ja? Bet es domāju, viņš dzird un viņš atbild. Un mēs redzēsim nevienu vienu lietu. Piemēram, vēl vienu lietu tādu svarīgu. Es domāju, mums draudzes to ir jāiet, mums ir jātiecās. Korkas draudzē, nu tajā īrijā, ziniet, kā viņi darīja? Mācītājs ļoti bieži arī tā darīja, ka bija slavēšanas laikā, viņš vienkārši, viņš saka, ev! Dievs ir šeit. Viņš pieceļās pusvidu atnāk, viņš saka, Dievs ir šeit. Viņš saka, visi, kas esat slimi, kas jūtās slimi, vai tev mājās kāds ir slims, nāc pārstāvēt, tūlīt pat visi priekšā no iznākat. Un draudz cilvēki lūks pa jums. Nāk lūk, mācītājs tur svaida. Un ziniet, un nākošā dienā pirmdienā nāca un bija liecības. Bija liecības, ka nekas nenotika, bet katru reizi pēc tādējais kāds bija dziedināts. Un tie, kas nebija dziedināti, nebija deguns smiltīs uzreiz. O, man nedzinu, viņi nāca pirmdienu uz lūkšanām. Viņi teica, Dievs, man vajag. Tā vieta, šis ir altārs, šī vieta, kur Dievs nāk, saprotat? Ja mēs nenākam, Dievs neuzbāžās, saprotat? Man tas vārds skan prātā, jums nav, tāpēc, ka jūs nelūdzat. Praktizēsim mūsu ticību, amen? Praktizēsim. Tā ir ļoti tāda praktiska lieta. Ja tu esi slims, ja tev ir kāda milzīga vajadzība, jo mani tas sāpina. Ja, piemēram, es uzzinu, ka kāds ir bijis mājās slims un mocījies, vai, piemēram, nav bijis nauda, pa ko nopirkt ēst, un es to nezinu, kā lai es to zinu, kaut kāds sensors ir jāizliek, kaut kāds... Ja mēs, Dievs varbūt tā varēja izdarīt, ja, kādam draudzes vadītājiem Gatim, piemēram, ieliek sensoru, viņš brauc pa pilsētu svētdienā vai dienā, tu, aizbrauc uzreiz, ā, reku, Filipam, kājsāp, jālūdz. Tev ir jādod ziņa, saprot, jo ķermens, ja mēs funkcionējam kā viens ķermens, ko viņš dar, ja roka sāp, tad nevar vienkārši viņu švilpot pārējais ķermens, viņš sāp, uzreiz viss ķermens, zināk, arī fizioloģiski, viss ķermens strādā, lai palīdzētu tam. Tāpat arī mums ir jābūt šī nodaļa, lasiet mājās arī šo 11. Korintiešu, 1. Korintiešiem 12. Nodaļas, meditēt, pārdomāt to, lai mēs, lai Dievs dod, ka mēs funkcionētu tādā unisonā, saprotat? Un noslēdzot, es gan esmu pāri laikam, bet lūkšu jūs nelielu pacietību. Vien tā doma. tā otrā doma, tā bija tā pirmā. Ja. Lūkas evaņģēlija 10. Nodaļā. Atveriet. Ja svētdienu skolā tur ir galīgi grūti, tad var teikt, ka var jau nākt lejā. Bet 10. Nodaļā, no 25. līdz 37. Pantam, ir stāsts par žēlsirdīgo samarieti. Un tad ieliekam mūsu draudu šajās sienās un paskatieties uz viens uz otru. Paskatieties. Kāds no jums jūs ciemojaties šodien iespējams, ja? Bet nu, mēs esam draudzi, mēs, kā jūs zinat, mums ir draudz locekļi, tad jau kas ir paši sapratuši un arī mēs prasam arī, tas nav tāds oficiāls dokuments, bet mēs prasam arī ar pārrakstu. Nu, kad cilvēks ir uzrakstījis iesniegumu, tā kā es vēlos būt draudz locekļus, to prasa arī valsts, tā kā laikam, bet mēs tā kā, nu, mēs esam draudz locekļi. Ja tu esi draudzē Dieva mājas, kuldīgā, ja, tad šīs ir tavs mājas. Ir tavu garīgā draudze. Un atceries to, ka tev nav jāuztraucās, tev nav jādomā, ko Dievs grib, lai tu dari, vai ko Dievs grib, kā Dievs. Dievs tevi ir ielicis un rādījis šī tā vieta, ja, kur es gribu, lai tu nāc. Un līdz viņš tevi kaut kur tālāk vedīs, tu var neuztraukties par to. Tev nav vajadzīgs polijas konferences vai vēl kaut kādas konferences. Tu šeit var saņemt, jo Dievs tevi sagādājis viss, kas tev nepieciešams šajā vidē. Paldies Dievam par to, vai ne? Ka mums nav jābrauc uz Ameriku vai vēl kaut ko saņemt. Es ticu, ka Dieva maize, ko viņš tev dod, var tikt iedot tev šeit, kuldīgā, kuldīgas novadā, vai kur tu esi. Ja? Es tam ļoti ticu. Tad mēs esam viens otram, un tad, ja Dievs mums liks darīt kaut ko, un viņš es ticu, ka liks mums darīt, jo viņš grib šo kuldīgas pilsētu, mēs esam centrā, un viss novads vēl ir. Mums ir 13 pagasts, kur mums vēl jātiek, ja? Ar evaņģēliju, es uzskatu, ja? Daudz darbs, neprātīgs darbs. Tas ir tā kā pateikt, ka šodien pateikt, ka pēc gada mums jābūt uz mēnesi. Ja? Mums nav ne kosmos stacija, ne kuģis, nekas, bet Dievs, kad runā, viņš runā. Es ticu, ka Dievs grib lietot mūs kā draudz. Viņš grib lietot citas draudz, bet viņš grib šajā pilsētā, viņam ir daudz cilvēku, es ticu, kurš viņš grib atgriezt pie sevs. To es arī zinu, kad viņam ir daudz cilvēku, tāpēc, ka esot apsakojot dzīvokļus šeit pilsētā no darba puses, redzu, ka ir ļoti daudz salauzt cilvēku. Tad man tas ir jautājums, kur Dievs ņēmis vajadzīgos resursus, lai to visu darītu, ja viņš darīs? Jau pamatā viņš mums ir uzticējis bērnus, tad ir jābūt svētdienas skolai. Ja? Mums ir valsts priekšā jānorēķinās ar finansēm, ir finanses jāvad, ja? Kādam jādara. Mums ir jāvad slavēšam kādam, jāvad dievkalpojums jāvad, kādam ir jāsludin. Ja? Bet zināk, ka ir tādas kalpošanas arī kā mamma un brālis un māsa. Vecmamma, dažādas tās kalpošanas, kad ir viesmīlības kalpošanas, zināt, ka tāda arī ir? Kad nevajadzētu nevienam, kas ienāk pirmo reizi aiziet no šajienas, vispār neviens no viņa parunājas. Tam tā nevajadzētu būt. Un ja mēs redzam to, ka Dievs grib, lai mēs mīlam, lai mēs aizskaram, aizsniedzam cilvēks, kur viņš meklēs tos resursus? Šeit, vai ne? Un ir tāds Bībeles skolās bieži māca tādu teicienu. Pārbaud savu aicinājumu, jo tev nav viss jādara. Tev ir konkrēta lieta, ko Dievs tev ir aicinājis. Tā ir patiesība. Bet iedomājoties, tagad ir svētdienas skolas kalpošana. Un ja mēs visi pasakam, es nejūtu, kad man Dievs ir aicinājis uz bērniem. Tad Dievs teikt, labi, kaut kur citur jāmeklē. Tas viņš tā nedara, ne? Žēlsirdīgā samarietī, kas notiek? Mēs zinām to stāstu. Ja ir kāds cilvēks, laupītāji rokās krīt, viņi sasit, viņš tur guļ, nāk priesters, nāk levīts, paiet garām, aiziet uz savu dievkalpojumu, nāk samarietis. Viņš viņu ierauga un tur teikts, viņa sirds iežēlojās par viņu. Viņš viņu paņem, apnotīra, aizvedo pie cilvēka, kas iedo vēl naudu, lai viņu pa viņu parūpēties. Nu, tad man ir jautājums, vai viņš jūta aicinājumu šo darīt? Viņš vienkārši sastapās ar cilvēku vajadzību, vai ne? Tā bija reāla vajadzība. Nu, iedomājieties, jo viņš teica, un es domāju, ka mēs varam fantazēt, bet levīts un priesteris, viņi noteikti domā, ā, nē, es šitam tagad neesmu aicināts, man ir jāiet Dievam kalpot. Tā tas nav, draudz. Ja mums būs vajadzība, ko Dievs liks priekšā, mēs nevaram visi teikt, ā, nē, Dievs man uz to nav aicinājis. Man patīk uzdot jautājumu, es atceros to stāstu. Sanita ir mūsu svētdienas skolas vadītāja. Viņa jūta sirdī kalpot bērniem, kad Sems viņam piedāvāja. Silards jūta sirdī kalpot ar to, ko tu dara naudas lietām. Ir otra galējība. Mēs nedrīkstam darīt sākt kalpošanas dēļ vajadzībām, jo mēs tad aizrausimies, ja jau vajadzības ir pārpārēm. Bet, draudz, ja mums ir vajadzība, un mēs esam, cik mēs esam, tad es uzdodu tev pienākumu lūdzu vēlreiz. Un nemeklē kaut kādu saprast, nē, Dievs man uz to nav aicinājis. Dievs man nav aicinājis uz bērnu kalpošanu, Dievs man nav aicinājis tur. Es saprotu, kad ir tā, kad ja ir liela draudze, tad ir liela izvēle, saprot, tad mēs varam teikt, tad, nu konkrēti, kur tu esi. Es ticu, ka Dievs dod visu vajadzīgo, ja tu atsaucies uz viņu. Saka, Dievs, redziet, jo samarietim, kas bija tā atslēga? Viņa sirds iežēlojās. Es aicinu tev ieliec savu sirdi draudzē. Pirmkārt tam Dievam. Lai Dievs tev pieskarās tavai sirdī. Un ja mums būs tās vajadzības, jo draudze nefunkcionē, tikai viens cilvēks visu dara. Es atceros, ka Dīrijā es kalpoju, un to es arī noslēgšu. Vienmēr, es tikko pabeidzu Bībeles skolu. Zinu pa Bībeli vienkārši. Pilna galva. Ja. Es teicu, man nav vajadzīga pilna galva, man vajadzīga pilna sirds ar mani. Un viņš ko dara? Viņš man aizved uz Īriju. Un es minu, ko man Dievs liek darīt? Es esmu atbildīgais par tolešu tīrīšanu un par visu draudžu zāles mazgāšanu. Dievs, neloģiski. Dod man sludināt. Es varu sludināt, es varu lūgt, es varu vadīt slavēšanu. Nē, tīri tolets. Un es atceros vienu rītu, es biju tik dusmīgs uz Dievu. Es atnācu, un tu biju tā, ka viņi bija nolikuši 6:30 sestdienas rītā nākt mazgāt draudzi. Un kas sliktākais bija, ka jauniešu dievkalpojumi bija piekdienas vakaros. Un tie bija īru jaunieši. Nu, bardaks. Vienkārši, kā tā draudzes māja bija pēc jauniešu dievkalpojumi, tas bija vienkārši. Un vēl kas sliktāk bija, ka mācītājs bija pedants. Perfekcionists. Ja līnija bija nepareiz krēslā, viņš man rādīja pirksti. Pasties, ko tu te... Tu atnāci sestdien no rīta, lūdzu. Ko te izskatās? Un es atnācu, un tur bija tā, nu tā kārtība bija, ka visai draudzēji bija piedāvāts nākt uz no rīta brīvprātīgi un kalpot. Un arī tur bija brīnišķīgas māsas, kas neko nekad neteica, bija klusas slavēja Dievu, bet vienmēr bija. Bet vienu rītu, pēc viena kopīga jauniešu dievkalpojuma, kad visa zāle bija bartakā, es vienīgais atnācu. Es to spudēju sūcēju nomet, es stīrīju kaut kādu laiku, nu labi. Un ziniet arī, kad ir liels bārdaks, galvenais uzdevums ir sākt ar kaut ko, nevis sēdēt un liels bārdaks, jo tad tu nogruzīsies. Bet sāc ar vienu stūrīt, un es arī tur sāku ar vienu stūrīt. Mazgāju tur visu tur tīru, un vienā brīdī es vienkārši nomet to putekļu sūcēju, es saku, Dievs, tā nav godīgi, kāpēc man tikai vienam? Es vienkārši uzslēdzu to mūziku, sēžu, klausos un guļ. Nu, vienkārši guļ, un miegs nāk. Jo vēl kas vēl pie tā visa pielika, man bija arī jābūt, es biju jauniešu vadītājs arī, tad man bija jābūt vēl līdz 2 naktī jauniešiem, ja es biju maz gulējis tajā dienā. Un es gulēju, un es jūtu tāds, ka nomierinājis visu tās domas, es vienkārši guļu pusmiegā, un es jūtu, Dievs saka, man vajag, lai man draudz ir tīra. Es gribu rītā šeit nākt darboties un pagodināt savu vārdu, bet man vajag, lai draudz būtu tīra. Tu vari iztīrīt, es tev došu spēku. Tāds nu, domas vienkārši. Vai es jūtu aicinājumu to darīt? Absolūti nē. Bet šī vajadzība Dievam bija, un es esmu pateicīgs Dievam, jo es saņēmu svētību, un es izdarīju to visu pēc 4 stundām. Es to visu izdarīju, un es biju pateicīgs. Un nākošajā dienā par spīti visam vēl mācītājs man norāja, ka rindas ir šķības. Es slavēju Dievs, teiks Dievs, aleluja. Mazās lietās būt uzticamiem, tad Dievs dod lielas lietas, amen. Tas, ko es gribu teikt, mums ir daudz, kas vēl trūkst. Ja mēs runājam, piemēram, par svētdienas skolu, mums ir divās grupiņās, jā, mazie līdz 4 un pēc tam no 4 tālāk. Mums vēl vajadzētu dalīt. Mums ir viens vecums, kurš nāk, kuriem vajag kalpot draudz, kurš ir no jau tie pirms 10 gadu. 9 gadi, 8 gadi, tam vecumam vajadzētu atsevišķi. Un saprotam, mums ir kur augt, mums vajag vēl, ja mēs runājam. Mēs te runājam, patreiz domājam tikai par tādām pamatlietiņām. Tāpēc es aicinu tev, lūdz, ja tu ir jābūt tā, ka te pat ir jābūt tam visam, amen. Un ja būs kāda vajadzība, mums ir jāceļ tā draudz priekšā, un draudz mums ir jāatrod tam resursu. Amen. Tā ir pašā laikā es esmu pateicīgs Dievam, un arī jūs ir iedrošināt. Viss, kas kalpojat, tas nav maz, un tas nav tāpat. Arī tas, ka jūs ēst, uztaisat tiem māmiņām, un arī tēti ir svētīts ar to, protams. Tā arī kalpošana, un tas ir paldies Dievam. Starp citu, pat tu ēdinā, ēšanas kalpošana. Kā tur ir īsti vīri, ar drīkst ēst? Vai tikai sievām ir? Var, ja? Fuh. Ja nevarētu, tam man būtu jāatvainojās, ja es ēdu. Bet slavu Dievam. Amen. Esiet iedrošināti. Tās divas lietas. Šī ir vieta, ko Dievs ceļ altāru. Un tev jāmeklē vieta, kur celt altāru. Amen. Satikšanos ar Dievu, nodošanos Dievam. Un otra lieta, ja draudze, mums ir Dievs devis draudzi. Tev ir devis draudzi. Es nesaku, ja tu jau kalpo, tas nav tev, ja? Tad vēl kaut kur skrien, ja? Bet, ja tu neko nedari, ja tev nav nekas, lūdz Dievam. Dievs, kur es varu iesaistīties? Amen. Lūksim. Paldies Tev, Dievs, par draudzi. Paldies Tev, kungs, ka šeit, šajā vietā, Tu cēli altāru, Tu esi cēlis altāru. Dievs, ka mums ir jāpraktizē ticība, Dievs, nest pie Tevis, Dievs, mūsu vajadzības. Pienes mūsu supurs, tas ir mūsu dzīves, Tev, kungs, es nodot sevi Tev par godu, kungs. Debes Tēvs, es Tev lūdzu, kungs. Es lūdzu, Dievs, ka mēs varētu piedzīvot ar vien vairāk un vairāk, ka Tu mūs iedrošināt mūsu ticību, nest šīs vajadzības un redzēt, kā Tu atbildi, Dievs. Debes Tēvs, lūdzu, kungs, svētī. Svētī katru vienu draudzes locekli, Dievs, ka mums visiem būtu tāda kopīga ticība, ka mēs nest šos vajadzības, mēs nest šo pielūksim un pateicību Tavā priekšā, Dievs, ka mēs nekad arī neapzakt Tev no Tava goda, Dievs. Ka mēs neapzakt, ka mēs neturētu tās liecības, kas mums ir, ka mēs neturētu tās, Jēzus Kristus vārdā, ka mēs liecinātu, mēs stāstītu, ko Tu esi darījis, Dievs, kā Tu esi atbildējis uz lūkšanām. Un, Dievs, Tev nav mazu lietu, Tev visas lietas ir svarīgas, ja tās mums ir svarīgas, Dievs. Paldies Tev, Tēvs, es Tev lūdzu, ka šeit mēs varētu piedzīvot arī brīnišķīgas dziedināšanas, Tēvs. Es nevēlos šeit šovu, Tēvs. Es nevēlos šeit viena cilvēka šovu vai kaut ko. Es gribu, Dievs, ka mēs katrs kopīgi nesam kā viens ķermens, kas darbojās, Dievs, ka mēs kā unisonā varētu darboties ar vien vairāk, kungs. Mēs jau, paldies Dievs par tām lietām, kas jau ir. Bet, Dievs, mēs lūdzam ar vien vairāk, ka mēs tiešām nevarētu funkcionēt, ja kādam kaut kas sāp. Ka mēs visi savus enerģijas likt iekšā, lai šī problēma tiktu atrisināta, lai kāds būtu dziedināts, lai kāds būtu atbrīvots, Tēvs. Es Tev lūdzu, Tēvs, Jēzus Kristus vārdā, lai mēs darbotos kā viens vesels ķermenis, Tēvs, dziedina mūsu kā draudz, Dievs. Es Tev lūdzu, Dievs, arī, ka katrs viens, mēs nēstu savu dzīvi Tev pie kājām, Dievs. Un Dievs teikt tā, kā ir rakstīts Ebrejiem vēstulē, Dievs, Tu manas rokas un kājas, Dievs, lec, kungs, es nākšu Tavu gribu darīt. Piepildīt Tavu gribu, Tēvs. Es zinu, Dievs, ka Tevi Tava griba ir, ka ik viens cilvēks ik vienā vietā atgriežās, Tēvs. Šeit ir daudz cilvēku, daudz bērnu, daudz jauniešu šai pilsētā, šai novadā, šai valstī, kurus Tu gribi aizskart ar savu evaņģēliju. Ir daudz, daudz darba, Dievs, kas ir jādara, Tēvs. Un kā Dievs tavs vārds saka, kungs, kad neviens, nu, nav tā, ka kāds ķermeņa daļa nav vajadzīga, viss ir svarīgi, Tēvs. Ik viens mazākais, pat tas, kurš domā, ka ir visnecienīgākais, viņš ir visvajadzīgākais. Tā tavs vārds to saka, Tēvs. Mēs pēc lūdzu, Dievs, ka lai darbojās tavs gars mūsu vidū, lai mēs visi atrodam savu sirdī, savā sirdī šeit mājvietu, tavu klātbūtni, Dievs. Lai mēs arvien vairāk redzētu kā draudzi, kā viena ģimene, Dievs, ne tikai svētdienās, bet arī visu savu nedēļu, ka mēs arī tur darbotos kā viens ķermenis, Dievs. Es tev lūdzu, Dievs, Tēvs, lai mēs nekad nekautrējamies prasīt pēc palīdzības, lai mēs nekad nekautrējamies prasīt pēc lūkšanu vajadzībām, Dievs. Jo, Dievs, paldies, kungs, pa visām tām reizēm, kuras tu esi atbildējis, tu esi piecēlis slimos no viņa gultām, Tēvs, ka mēs visi kopā esam lūguši, Tēvs. Slāv Tev, Tēvs. Paldies Tev, kungs, Dievs. Tiešām svētī mūsu draudz, Tēvs. Lai šeit mājot Tavs uguns, Dievs. Dievs, jo kad cilvēki pienes upurs, Dievs, nāc uguns. Ka šeit arī būtu Tev patīkam šī smarža, Dievs, ka mēs pienes šo lūpu auglu, šo pateicību Tavā priekšā, Dievs. Ka tas būtu Tev patīkam, Dievs. Paldies Tev, Tēvs. Svētī katru vienu, Dievs. Svētī katru vienu cilvēku. Paldies Tev, Tēvs. Arī viņa vajadzības, Dievs. Kungs, kādam nav darbs, Dievs, kāds ir slims, lūdzu dziedini, Tēvs, un atbild uz lūkšanām, Tēvs. Pakārto lietas, lai būtu darbs, Tēvs. Ved pie pareiziem cilvēkiem. Palīdz, lai pareizā informācija nonāk, Dievs. Kungs, Tu zini, Tēvs, Tu redzi šās vajadzības šiem uzņēmumiem vai kādiem cilvēkiem, kur kāds no mūsu draudzes varētu strādāt un nopelnīt sevi iztikt, Tēvs. Dievs, lūdzu sakārto šādu jautājumu, Tēvs. Ja kādam ģimenei grūtības savstarpē mēs lūdzam, Tēvs, dziedin šīs attiecības, Tēvs. Ja kādam bērns ir slims, lūdzu dziedin, Tēvs. Kungs, Dievs, ja kāds ir atkarīgs no kādas lietas, lūdzu atbrīvo, Tēvs. Dziedin katru vienu, Tēvs, jo nevar tā būt, mēs tā nevaram eksistēt, Dievs, ja kāds ir slims un mēs neliekamies ne zinis, Tēvs, tad kaut kas nav labi ar mūsu nervu sistēmu, Tēvs. Pēc dziedin, Tēvs, mūsu. Mēs Tev nesakam, Tēvs, kad viss ir šķērsām. Nē, Dievs, daudz Tu dari, daudz jau ir, Tēvs, bet mēs lūdzam pieaugt tajā, Tēvs. Pieaugt, Dievs, lai mēs pēc gadiem varētu atskatīties visi kopā un teikt, Dievs, wow! Tu mūs esi tik tālu vēdis, Tu esi mūsu vēdis brīnišķīgi. Mēs esam redzējuši brīnumu darbus mūsu vidū, Tēvs. Jo tas mums ir svarīgi mūsu ticībai, Tēvs, redzēt Tavus brīnumu darbus, Tēvs. Redzēt, kā Tu strādā, kā Tu atbild uz lūkšanām. Tas ir svarīgi mums, Tēvs, mūsu ticībai. Jo vairāk mēs to nesīsim, jo vairāk mēs redzēsim, kā Tu atbild. Jo vairāk mēs nesīsim savus lūkšanu vajadzības, jo es ticu, Dievs, ka mēs vairāk redzēsim, kā Tu atbild. Un jo vairāk mēs redzēsim, ka Tu atbild, mēs redzēsim mūsu ticību celsies, Tēvs. Tu esi tas resurs, Tu esi tas avots, Dievs, kas mums visiem ir vajadzīgs, Tēvs. Un paldies, Dievs, kad ja kādreiz man nav ticība, tad brālim vai māsai var būt ticība, un mums visiem kopā ir ticība. Kad tas var dziedināt slimo, Tēvs. Atbrīvot no kādām situācijām, Tēvs, no brīvību ienest. Es lūdzu, Dievs, lai mūsu draudzē, Tēvs, nekad nebūtu viena cilvēka kalpošana, Tēvs. Lai nebūtu izcelts cilvēks, bet lai būtu izcelts Tu, Jēzu. Lai, Dievs, mēs varētu visiem teikt apkārtiem, nāc un redzi, Jēzus ir šeit. Dievs šeit darbojās, nevis nāc un redz Matīs vai Gatu vai vēl kādu vai Agru vai... Dievs, ka cilvēki redzētu Tevi, Jēzus, un ka mēs redzētu Tevi darbībā, Dievs, jo Tu neesi mainījies. Tu šodien dziedini, Tu šodien atbrīvo, Tu šodien pestī, Tēvs, Tu glābi dvēseles šodien, es Tam ticu, Tēvs, Jēzus Kristus vārdā. Paldies Tev par to. Dievs, dod mums neklusēt, dod mums nestāvēt klusiem, bet nest visas vajadzības, kas mums ir, un lūgt, Tēvs. Lūgt un nest pie Tavu troņu, nepadoties, neapstāties, turpināt nākt, kaut jo Tu neatbild uzreiz, bet nepadoties un nest šīs vajadzības Tavā priekšā, Dievs. Paldies Tev, Tēvs. Paldies Tev, Kungs. Mēs mīlam Tevi, Dievs. Mēs pateicamies, Tēvs. Mēs pateicamies, Dievs, ka ģimene ir Tava atbilde šai pasaulē, kas ir sāpināta un sasista. Ģimene, Tēvs. Tā ir atbilde, Tēvs. Paldies Tev, Dievs. Jēzus Kristus vārdā es lūdzam. Visi saka. Amen. Būs viens dziesmu, slavēsim. Es domāju, kamēr mēs slavējam, lai ir bērni, lai varbūt ir tāds troksnes vai kā, bērniem nedaudz vēl jāpaciešās, bet es gribu aicināt tomēr, kamēr mēs slavēsim, ja tev ir kāda vajadzība, ja tev ir, tu esi slims vai kā, nāc, lūksim, nāc priekšā. Mēs lūksim, draudz, un ja tev viss kārtībā un tev nav nekas, un tu redz, kāds ir iznācis, ja, lūdz par viņu. Tā kā tu lūk par sevi, tā it kā tev sāpē, tā it kā tu būtu slims. Lūksim, vienosimies un ticēsim Dievam par situāciju, varbūt ne tikai par slimību, varbūt arī par, kā tev ir varbūt neiespējama situācija. Zin kā, pat nestāstam. Vienkārši nāc. Mēs lūksim par tevi. Amen. Vienkārši šajā brīdī, kamēr mēs slāviesim, nāc, es būšu šeit lejā. Amen. Daudzas divkalpojumu un cik tas ir